Seiean, lema hau da sola saldia, Ipar Euskal Herriaren ezagutza instituzionala, eskumen ekonomikoak eta lan ahemanak antolatzeko eremua aukera eta beharra, hortaz hitz egiteko Asel Aizpiolea eta hori zu labsindikatuko kidea eta argitxu Etxandi Mugazgaindiko instituzioetan aditua gurekin ditugu, egunon zueri. Egunon. Abiatzen genuke, azken finean gure elkerrizketa, ezetzaren ondotik zer galdera honen inguruan instituzio propio bat ukaiteaz ari gira, zer da langile baten interesa gai untan, Asel? Ba, bueno, gehimate aldarrikapenan, ez da ezetza etorri, aldarrikapen hori oraindik sustraitu badago Ipar Euskal Herrian, eta bada garaia bizkat aukera guzti horiek aztertzekoa, batez ere eremu sozioekonomikotik, guari garen eremutik, eta aztertzeko gai horietan, ba, bueno, ba, ze eskumen, ze Europaz gaindizen olako egitura edo mukaz gaindiko egitura dauden, eta bizkat horretan sakontzeko garaia dela deritzogu. Zer da hor, beste proposamen baten ateratzea da helburua, aste buruntako mintegion? Ez bait espada proposamen zehatz bat ateratzearena, baizik eta ze aukera posible leudeken aztertzea. Eta horren arabera, ba, bueno, gero bakoitzak bere ausnarketa egin dezala eta bere bidea egin dezala. Ez da bai da luzak izan dira, horren inguruan, instituzioen inguruan, ikusi dugu ere bai gobernutik behik ezkoak etorri direla. Funtsian hor, justu aditu zonbaitzuk sustengatu duten desmartxa izan dela, instituzioetan zuk argitxutxan di, hori eta zen dugu gurekin zirela, eta beraz, horretan interesatu zira ere bai, posible hote da aterabide bat atxemaitea gai horretan. Bai, aterabideak badira eta preseski solasaldi horren helburua da aztertzea pixkat pista guziak. Eta nik bereziki lan egin dut pixkat Europako tresnen inguruan. Eta jan behar da, estadoen ukoaren aurrean Europak eskaintzen dituela tresna frango. Bataz ere euro eskualdea, baina izan daiteke euro eskualdea egitura politiko orokor bat, baina izan daiteke ere mugagaindiko lankidetza praktikoagoa eguneroko biziaren kudeatzeko. Eta hor badira aukerak. Europak beraz proposatzen dituen egiturak ez ditugu ongi baliatzen, adiez guk hemen? Ez ditugula ongi baliatzen, baina egia da ez direla ongi ezagutuak. Zergatik hori? Ba, zergatik, badu hogeita hamar urte aipatzen dela euro eskualdea, baina sekulan ez da gauzatu. Batzuk ikertu dute eta gero ba, utzia izan da, zeren askok ikusten dute dela independentziaren bigarren aterabidea. Enik independentzia eta baina uste dut ez dela hain simple. Azkenean euro eskualdea zari garenean, ari gara independentziaz edo nora egan, ba, hori. Beste antolaketa bat, beraz, posible da gaur egun dugun egitura ikusirik? Bai, eta ahemanean kudeatzeko badira hainbat tresna. Hala, izan daitezke pribatuak, publikoak, izan daitezke arlo batzuetan mugatuak, hala, eremu batzuetan mugatuak, hala, izan daiteke zerbait oroko jagoa, eta hala. Lantzeko izanen den gai horretarazten dugu, beraz apilaren 26an ustaritzen izanen dela solasaldi hau, Ipareko Fundazioak antolaturik, hori dena laister, zehazkiago aipatuko dugu, horretarazten dizuegu zuek entzuleak, zuen galderak, zuen uajak, eta zuen esperientzia partekatu nahi baduzue gurekin, egiten alduzuela, sare sozialak erabiliz, izan Facebook edo Twitter kontua goizbirri emankizunarekin lagun eginez, edo deitu 0-5-9-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- dela izpiolea eta be, galdera bat, galdera desberdinekin, parte hartzaile desberdinekin, lehen entzun dugu mezala Argitsu Etxandi ikerlaria ere hor izanen da, gehiago egitura instituzionalak Europan aipatzeko, mugaz gaindikoak eta Axel aizpiolea ere gurekin dugu Zuipar-Hegoako fundazioko kide eta lab sindikatuko kide, ordan Ipar-Hegoa zala ere bihitz, lehen esanek raiten zuen, mila batzun talarrogeita maseian sortu fundazio bat dela, zagatik ez guinuz edo pixkat ez ezaguna da guretzat fundazio hori. Fundazioa mila batzun talarrogeita maseian sortu zan labek, lab sindikatuak sortu zen, baina hori hegoaldeko datua da, hau da hegoaldean bakarrik sortu zen, saiakera batzuk izan ziren garaian, ba, urte bertsuetan Ipar Euskal Herrian mintzaldi bat eta beste antolatu ziren, baina ez zuen etzen egikaritu edo ez zuen aurrera egin. Orduan, ba, bueno, 2012ko buelta horretan hausnartzen zen, bazegoela behar, Ibar Euskal Herrian ere, bai formazio saioak antolatzeko, bai langile mugimenduaren prestakuntza eta antolatzeko eta emendatzeko, eta hortik etorri da pixkat, orduan, ba hori, 2013ko bukaera aldera sortu zen ofizialki Ipar Euskal Herrian, horregatik ez da hain entzuna. Ez du deus ikustekorik segurako epaka egoarekin, eh? Hau da, bai, argi gelditu dadin, Labeko formakuntza fundazio gisa sortua da, eta bon, Ipar Euskal Herrian hartzen du igual bestelako izaera bat, baino hori, Labetik sortutako institutu bat litzateke. Instituzioen gaia lantzerakoan Ipar Egoa fundazioaren zatzen da, helburua. Helburua hasteko da ikusita Ipar Euskal Herrian badela realitate hori eta halako aldarrikapen hori azken urteetan emendatu dena eta bar, horren bilakaera ikusirik bai hausnartzen genuen bazegoela beharra horrelako inpasegoera honetan berriz ere gaia ateratzeko, berriz ere hausnartzeko, ez baita ezpada mugimendua bertzaleari bakarrik edo langile mugimenduari begira, baizik eta orokorrean eta bizkat ideiaren argitzeko, ez? Ideien argitzeko eta ze aukera posible leudeken aitzin egiteko hori mai gainean emaitea. Hori da, zena momentuz lurralde elkargoa pixka bat muru batekin da parean frantses gobernuaren ezetza eta pixka bat hor isilunean gelditzen da momentuz, berriz mainera ateratzen duzi Ipar Egoa fundazioarekin formakuntza bidez hor, beraz zer da helburua hor ikusiut mintzalari desberdinak badirela, gitura desberdinak aipatuko dira, gaindegia ere hor izanen da adibidez, ongi ezagutzen duguna, zein da hor hemen atera behar dena hortik? Azteko igual argipen bat, hor Ipar Egoak bai eskaintzen ditu formakuntza formalak liatezkenak, hau da ba, langilei eta sindikatuak eta ez dauden zuzenduak direnak, horiek nolaitxe formato itxi baten izaten dira, baina bai ere badu beste eremu bat, eta dela bai eremu sozioekonomiko, soziopolitikoan olako solasaldi, itzaldi eta bueno, hori da, baina ere igual formakuntza perspektiba batekin, ez? Eta pixkat hortik etorri da solasaldi honen antolatzeko asmoa. Behin antolatuta pentsatzen genuen aberasgarria zela alde batetik Ipar Euskal Herriko realitatetik abiatzea, hori bai, baino bestalde bestelako esperientziak eta bestelako ikuspegiak ere ekarraraztea. Hor dago gaindegiarena, hor dago Aitor Bengoetxea unibertsitateko irakaslea datorrena hegoaldetik, Masiasek egingo digu alako Ipar Euskal Herria momentu honetan ze aukera desberdin egon litezken, hor dago Argitxu Europa mailakoak, pixka nahi genuen eta nola ez bertako eragile sozioekonomikoekin ere parte hartze hori bermatzea, ez. Hon pixka nahi genuen nolako abaniko zabal hori plazaratu eta bueno, hausnarketarako tresnak eskainiez. Hortan, janduzu, Argitxu Etxandibraz, hor, zinela zu Europa mailako instituzioak edo bintzat ahemanak edo mugaz gendiko ahemanak aztertzeko, Europa mailan badea adibiderik, hola, Euskal Herria aplikatzen alitaikena eta berakusten alukela, funtzionatzen aldela instituzio propiorik gabe edo baten sortzeko bidean? Bai, adibideak anitz dira, eta preseski horren aztertzen ari niz, eta errandutan bezala badira bi mugagaindiko lankidetza mota, bada bat gehiago praktikoa eta operatiboa, adibidez eskualegian dugun merkataritza ganbaren arteko lankidetza, Baionako merkataritza ganbara eta Gipuzkoakoa, horiek dira praktikoak, eta beste gauza bat da orokorra. Eta adibideak baditugu eta ereduak anitz izan daitezke, adibidez bada bat Holanda eta Alemaniaren artean deitzen dena Euregio edo Euregio, eta hori da Euroeskualde zaharrena, lehena izan da Europan, eta hori izan daiteke adibidez eredu bat, eta simplea da, zeren da elkarte figura du eta bizki erresada ez hartzeko, eta gero da nahikari politikoa. Baina badira beste tresna batzu, publikoak, adibidez GEZT, tresna berria da, eta ez dugu oraindik menperatzen, eta egia da bidea hainitz zidekitzen dituela, eta hori da, aztertu behar. Nolaz, hemen Euskal Herrian azkenan ez da olako trukak eta haundirik zen Europa mailan azken aldean ere ukanginen gomita bat hortaz mintzatzeko, eta gantzaukun zinez hemen trukak eta bizki guti dira Europari konparatuz. Ba, zergatik ez dakit, ja, badirela tresna txiki batzu, badugu tresna orokor gisa GEZT-ak iten euskoadi, baina, hori sortu zen 2006an uste dut, baina bazuen txedea izaiteko egitura orokor bat, baina piskat gero bere dinamika ez dakit motel duda, eta ba, gaur egun... Bada dinamika bat, hortan? Nik uste dut pixkat motel dudela, eta ez da gehiago horoko ja. Ez du ahloan hitzetan lan egiteko sedea. Mugatzen da gaur egun gehiago ikerkuntzan, eta unibertsitateen arteko lankidetzan, eta horako gauzak. Mm-hmm. Eta bazuen garaian, adibidez, beren estatutuak irakurtzen baditugu, bazuen eskuararen babesteko sedea, baina konturatzen gira, zela gehiago turismoaren inguruan, edo kulturaren ekintzen inguruan. Adibidez, ez zuen eskuararen defentsatzeko sedea egunereko bizirako, ez dakit, komunikabideetan, edo hezkuntzan, eta hori hori falta da. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta kasik amaika goizberri emankizunan segitzen dugu, beti hor ditugu gure bi gomitak horretaraztiz eguraz, Arsela Izpiolea eta hori lapsindikatuko kidea eta argitxu etxandi mugazgendiko edo Europa mailako mugazgendiko harremanetan aditu edo ikerketak egiten ari dena horritugula eta aipatzen dugu asteburuan izanen den sola saldi bat ustaritzen beraz instituzio propioaren inguruan, hor aipatzen dugu instituzioa mugazgendiko harremanak, benen zergatik beharko litzateke mugazgendiko harremanak, zer hon urak egeko luke, behi Ipar Euskal Egeri eta Euskal Egeri, Arsel, zurekin hasteko bago? Zer onura, bueno, garbi dagoena da hemen herri bat badagola eta mugak mina handia induela, ez bi estaturen menpean gaudela, oraindik orain, eta gure komunitatea bizirauteko eta aurrera egin dezan, garbi dago lankidetza ezinbestekoa dela, bai hegoaldetik zein iparraldetik, eta hori indartu beharra dagoela. Arkitzu txandi? Bai, eta Akselek aipatzen du muga bi estatuen artean baikira. Ba, nik egan ezake badera ere muga naturala, baita Pirineoak, eta hori ere gainditu behar da, eta ordu dabiltzak sedea lan eta bizi proiektuarekin ba, berriz Pirinuen izulian inguruan berriro bizia ekartzeko. Hor, muga natural hori aipatzen delarik, beti muga administratiboari pentsatzen dugu, enan natural horrek min gehiago egiten du, edo? Min gehiago ez dakit, baina proiektu hortan agertzen den bezala, Pirinuak usten ari dira, badira ehun bat erri eta gehiago bizirik ez da, urrengo belanaldiaren bizia ez da bermatua, gazteak abian dira kanpora, eta hori. Eta bizia behiro ekarri behar da, tresnak sortu, eta hori da ere mugak handiko lankidetza. Ordo, beharrezko ote da azkenean Ipar Euskal Herriaren zat instituzio bat, edo gabe egiten alda? Lana hori iramaiten bada bestalde? Nik uste dut beharrezkoa dela nolabait, izan lujalde elkargoa, izan euroeskoaldea, la beste tresna praktiko bat, zerbait asmatu behar da, tresnak baditugu, eta erabili behar dira. Lab sindikatutik, behar da, ipatzeko ere bai, ezek langile sare bat osatzen duzu, Euskal Egi maila osoan, eta preseski, hortan ere bai, mugazgendiko hegemonetan, zote da, manera bat, behar da, enpresen arteko, edo langileen arteko hegemonek bultatzeko. Hori, zalantari gabe, bai. Eta sedea bada, holako sola saldi batan ere bai, egualdetik, torrazteko edo langile edo... Bai, guke deialdia, bueno, Ipar Euskal Herrian... Bereziki egin dugu, baina baita hegoaldean ere, bai lab sindikatutik barrena, zein unibertsitateko irakasleei, zein herritar orori. Bai. Azken galdera bat argitxu etxandi, berdin zu ikerlari gazte gisa, hola erretan aldugu, zure adina errangabe, baina zinez gazte, nola interesatzen da holako instituzioer, Europako instituzioeri, mugazgendiko instituzioeri, zerk interesa pizten zitu, eta berdin ere deialdi eginez larumateko itzaldirat? Ba, zergatik, ba, eskolegian falta baita egitura bat, hori badakigu. Lujalde elkargoaren ukuaren ondotik zerbait bilatu behar baita, eta badu urteak aipatzen dugula euroeskoaldea, oraindik ez da deus gauzatu, eta orain inoiz baino gehiago orain da momentua uste dut zerbaiten eraikitzea horren inguruan, eta ara. Horrekin bukatuko dugu beraz, eta gortuko zaituztego horretaraz izala ere, solasaldi hori, edo jardunaldi hori irikia dela denei, eta hori larun batean izan dela, pilaren 26an, ustaritzeko Lapurdigelan, atxaldeko iruetan hasten da, diagnostiko atalarekin, eta jakizue, proposamenen atala, atxaldeko bostetatik goiti izanen duzuela, beraz, zazpiak arte, tartea irikia, beraz, pentsaketak egiteko hortan. Nori deitzen duzu hor, nork parte hartzen aldu, nori interesatzen altzaio? Edo nori. Edo nori, bai. Bai langile, enpresari, herritar hori. Ados, solasaldirako eta be laste jentzunen duguna. Mil esker argitxu etxandi eta asel aizpi olea gurekin egonik goizuntana. Zue, mil esker. Mil esker.